ติทะสมณะติทะสมณาติทีโตอหังอังคุลิมาละตวันจะติทาติจงหยุดก่อนสมณะจงหยุดก่อนสมณะเราหยุดแล้วองคุลิมานท่านเล่าจงหยุดเถิดยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณออกาศทุกวันที่นี่โดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซเป็นผู้ดำเนินรายการในทุกวันอังคารนั้นเป็นช่วงของจิตตวิเวกเป็นช่วงเวลาที่เราจะมาทำจิตของเราให้มีความวิเวกมีความสงบมีความหลีกเร้นทำจิตใจให้เป็นอารมณ์เดียวอิสระจากการสะดุ้งสะเทือนไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆภายนอกหยุดจิตของเราให้มันได้อย่าให้จิตของเรานั้นตกไปเป็นทาสของผัสสะอย่าให้จิตของเรานั้นเป็นเหมือนกับสัตว์ป่าที่มีความพยศความกักกระความไม่รู้ภาษาความไม่รู้เรื่องแต่ให้ฝึกจิตของเราให้มันมีความสงบให้มันมีความเชื่องสามารถที่จะใช้งานได้เริ่มต้นโดยการมาตั้งสติเอาไว้ท่านผู้ฟังคนเราจะมาตั้งสติไว้ได้มันก็ต้องทำความเพียรนั่นแหละตอนแรกจากที่ไม่มีสติเอาจะทำสติให้มันได้มันก็ยังไม่ได้มันก็ต้องทำความเพียรซะก่อนทำความเพียรแล้วจะทำสติให้เกิดขึ้นได้ยังไงเรียกทำความเพียรมันก็ต้องมีศรัทธามาก่อนมีความมั่นใจว่าเอ้ยฉันทำฉันต้องได้นะใครทำประกอบด้วยความเพียรด้วยศรัทธาต้องได้นะตรงนี้คือปัญญาตรงนี้คือศรัทธามีแค่นี้เองยังไม่ได้เลยนะแต่แค่มั่นใจว่าเออฉันน่าจะต้องได้นะนั่นแหละท่านผู้ฟังมันคือศรัทธาแล้วมันไม่ได้ยากถ้าเรามาสังเกตดูลมหายใจของเราที่ผ่านเข้าผ่านออกอยู่อย่างเป็นธรรมชาติไม่ใช่ว่าคุณจะต้องไปขอโทษวิ่ง100 เมตรหรือว่าใช้กำลังแบกหามไม่ได้ทำความเพียรทางกายแบบนั้นแต่นี่ทำความเพียรทางจิตใจความเพียรทางจิตใจนี้เราใช้เครื่องมือคือลมหายใจหยุดจิตที่จะให้มันไปตามผัสสะต่างๆหยุดมันให้ได้จะหยุดมันได้จิตเนี่ยบังคับมันไม่ฟังยิ่งบังคับยิ่งฝืนยิ่งห้ามมันยิ่งไปทางอื่นจะรู้เรื่องทำอะไรกับเขาได้ก็ต้องด้วยความสงบระงับเท่านั้นใช้ลมหายใจของเราอย่าไปบังคับอย่าไปบังคับลมอย่าไปกลั้นให้ลมหายใจมันหยุดหรือเร่งให้มันแรงให้มันเบาให้มันช้าให้มันเร็วให้หายใจอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาท่านผู้ฟังหายใจอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาแล้วให้เรามาสังเกตดูสักที่ใดที่หนึ่งซึ่งบริเวณนั้นก็ควรจะเป็นตำแหน่งที่เรารับรู้ถึงสัมผัสของลมได้ง่ายๆก็จะเป็นบริเวณที่อยู่ด้านในโพรงจมูกณตำแหน่งบริเวณที่เรารับรู้กลิ่นนั่นเองไม่ต้องไปเจาะจงมากว่าโอ้ต้องเท่านี้เข้ามาจากปลายจมูกหรือต้องเท่านี้มิลลิเมตรออกมาจากทางปลายจมูกอยู่ทางด้านบนของริมฝีปากหรือว่าเข้าไปข้างในคือไม่ใช่จำเป็นจะต้องเจาะจงเป๊ะลงไปกี่มิลลิเมตรหรือไม่จำเป็นต้องเจาะจงถึงขนาดว่าพื้นที่ ที่ไปรับรู้นั้นจะต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมวงกลมสามเหลี่ยมหรือโดนัทต้องเท่านี้ตารางมิลลิเมตรก็นั่นก็เกินไปแต่เอาแบบว่าแค่ความรู้สึกเฉยๆเรารับรู้ตำแหน่งไหนได้กำหนดตรงไหนได้เอาจิตของเราตั้งไว้นะที่ตำแหน่งนั้นก็มาเอาจิตของเราตั้งไว้หมายถึงคุณได้จิตมาจดจ่อไว้นะที่ตำแหน่งนี้แทนที่จะให้จิตนั้นไปตามความคิดแทนที่จะให้จิตนั้นเปลินไปตามเสียงตามสิ่งที่เห็นตามรสอาหารต่างๆที่ได้ลิ้มหรือกลิ่นที่ลอยผ่านมาแน่นอนว่าถ้ามันผ่านมาเราก็ได้กลิ่นอยู่แล้วล่ะเราก็มีความคิดเกิดขึ้นนั่นแหละคนเดินผ่านมาข้างหน้าลืมตาอยู่ทำไมจะไม่เห็นเล่าก็เห็นเป็นธรรมดาแต่ไม่เผลอไม่เพลินไปเห็นก็เห็นแต่ไม่ลืมลมไม่เผลอไม่เพลินไปตามสิ่งนั้นไม่ลืมลมหายใจกำหนดตั้งจิตของเราไว้อยู่กับลมณที่ตำแหน่งที่เรารับรู้ถึงสัมผัสได้หยุดจิตของเราให้มันได้บางคนท่านผู้ฟังเดินอยู่วิ่งอยู่ออกกำลังกายอยู่มีการเคลื่อนไหวต่างๆแต่สามารถหยุดจิตได้นะหยุดจิตให้มันไม่คิดไปในเรื่องอื่นให้มันอยู่ในโมเมนต์ให้มันอยู่ณวินาทีนั้นให้มันเห็นสิ่งที่รับรู้ต่างๆนั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงได้ต่อให้เคลื่อนไหวอยู่ด้วยความเร็วเท่าไหร่ก็ตามไปในทางทิศไหนก็ตามจิตนั้นชื่อว่าหยุดแล้วนะแต่ในขณะที่บางคนนี่นั่งอยู่เฉยๆก็จริงอาจจะดูทีวีอาจจะนั่งเฉยๆไม่ได้ดูอะไรแต่จิตใจนี่คิดไปเลยนะคิดไปถึงว่าโอ้คนอื่นก็จะเป็นยังไงนะเรื่องนี้ทำไมเป็นอย่างนี้นะหรือสิ่งต่างๆทำไมเป็นอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีอารมณ์โกรธบ้างกังวลใจบ้างไม่พอใจบ้างหรือรักใคร่ยินดีบ้างทั้งอารมณ์ที่น่ารักใคร่อารมณ์ที่น่าเกลียดชังมันทำให้จิตของเราเนี่ยหยุดอยู่ไม่ได้ตั้งเป็นฐานตั้งมั่นขึ้นไม่ได้หวั่นไหวเปลี่ยนแปลงไปตามการกระตุ้นของสิ่งต่างๆที่มากระทบนั้นนั่นคือยังไม่หยุดพระพุทธเจ้าได้เตือนโจรที่ชื่อว่าองคุลิมานเอาไว้ยังไม่หยุดนั้นน่ะยืนอยู่เฉยๆน่ะยังไม่หยุดยังไม่หยุดจากการที่เบียดเบียนคนอื่นยังไม่หยุดจากการที่เบียดเบียนตัวเองยังไม่หยุดจากการที่เบียดเบียนทั้งตนเองด้วยและผู้อื่นด้วยความที่เราเป็นไปตามอำนาจกิเลสตมฝังมันได้เปลี่ยนเบียนตัวเองแน่นอนอย่างน้อยๆเลยนะเวลาถ้ากิเลสมันเพิ่มขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันได้เบียดเบียนคนอื่นด้วยนะไอ้ฉันก็นั่งอยู่เฉยๆฉันไม่ได้ว่าจะไปหาใครไม่ได้พูดกับใครทำไมจะไปเบียดเบียนคนอื่นด้วยมันเบียดเบียนตรงความคิดนี่ไงคนเราก็สามารถคิดเบียดเบียนคนอื่นได้โดยที่ว่าตัวไม่ต้องขยับเลยก็ได้จิตใจนั่นแหละมันขยับตามฝั่งจิตใจที่วิ่งแส่สายไปตามช่องทางคือตาวิ่งแส่สายไปตามช่องทางคือใจไปตามอะไรอ่ะก็ตาตาก็ต้องเป็นรูปไงตาวิ่งไปตามช่องทางจมูกก็ต้องเป็นกลิ่นไงแล้วถ้าวิ่งไปตามช่องทางใจมันก็ต้องเป็นความคิดเท่านั้นเองนั่งอยู่เฉยๆร่างกายหยุดแล้ววาจาหยุดแล้วจิตหยุดไหมจิตเนี่ยหยุดไหมหยุดที่จะวิ่งไปตามธรรมารมณ์ได้หรือยังวิธีจะทำจิตให้มันตั้งขึ้นได้ ท่านจึงได้สอนอนุสติไว้หลายอย่างวันนี้เราเลือกเครื่องมือคือลมหายใจอานาปานสติซึ่งในการหยุดนั้นทุกฝั่งไม่ใช่ว่าจะต้องบังคับคือบังคับให้มันหยุดไม่ได้แต่ให้มีการควบคุมอย่างม้าที่เขาควบคุมให้มันวิ่งไปข้างหน้าถอยหลังแล้วก็ไปซ้ายไปขวาได้คือสมัยก่อนอย่างดีที่สุดก็เป็นช้างเป็นม้าสมัยปัจจุบันเนี่ยเราต้องพูดถึงรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งรถตู้รถมอเตอร์ไซค์เอาคุณควบคุมรถเนี่ยคุณทำยังไงอ่ะโอ้ยจะไปบังคับฝืนว่าจังหวะเลี้ยวแล้วก็ไปอีกทางหนึ่งหรือบังคับเข้าโค้งไปในอีกลักษณะหนึ่งมันไม่ได้ท่านผู้ฟังมันก็ต้องเป็นไปตามกฎฟิสิกส์มันก็ต้องเป็นไปตามจังหวะของการควบคุมเขาก็จึงมีศัพท์ต่างหากขึ้นมาว่าเป็นการควบคุมแต่ไม่ใช่บังคับคือบางคนก็จะใช้คำว่าบังคับควบคุมรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ที่เราแยกศัพท์ออกกันให้ชัดเจนโดยแบ่งเปรียบเทียบกันว่าสุดตรงข้างหนึ่งเลยก็คือไม่ควบคุมอะไรเลยปล่อยตามสบายเลยจิตใจคุณปล่อยตามสบายมันก็เพลินไปตามสิ่งต่างๆที่มากระตุ้นมาเร้าผ่านทางหูผ่านทางตาผ่านทางลิ้นทางใจผ่านมาก็เป็นความคิดนึกนี่แหละผ่านมาแล้วก็ปล่อยเลยเนี่ยมันไม่ได้นี่มันก็จะฟุ้งซ่านไปตามสิ่งกระตุ้นของสิ่งต่างๆอยู่นิ่งไม่ได้ถ้าไม่ชอบก็ด่าถ้าชอบก็ยินดีคำนัดไปเลยอันนี้ไม่ดีเลยเบียดเบียนทั้งตัวเองเบียดเบียนทั้งผู้อื่นส่วนสุดโต่งอีกข้างหนึ่งก็จะแบบว่าบังคับเลยไม่ให้มันไปไหนเลยไม่ให้มันคิดเลยต้องคิดอันนี้เท่านั้นคิดอื่นๆไม่ได้โอ้ยมันก็จะเครียดกรัดเกินไปไม่เอาสุดโต่งทั้งสองข้างคือไม่ปล่อยปละละเลยไปจนกระทั่งไม่เป็นตัวของตัวเองไม่รู้อะไรหรือก็ไม่ใช่ว่าบังคับขู่เข็นจนเครียดครัดทำอะไรก็ไม่ได้แต่ว่าให้มีการควบคุมในที่นี้คือตั้งสติไว้ควบคุมนะไม่ใช่ว่าบังคับควบคุมนะหมายถึงให้ระลึกรู้เฉยๆตั้งสติไว้จะมาแนวๆว่าปล่อยสบายๆก็ได้แต่ก็ต้องระวังว่าไม่ให้มันปล่อยไหลไปตามสิ่งต่างๆในขณะที่ควบคุมก็ต้องไม่ใช่ว่าเป็นการบังคับในที่นี้พระพุทธเจ้าจึงเลือกใช้คำว่าสติซึ่งแปลเป็นภาษาไทยก็หมายถึงการระลึกได้ไม่ใช่บังคับว่าให้คิดหรือไม่ให้คิดไม่ใช่ว่าปล่อยจิตใจไปตามความคิดแต่ว่าถ้ามีความคิดเกิดขึ้นผ่านมาก็รู้เฉยๆนะตั้งสติไว้อยู่กับลมไม่เผลอเพลินไปตามความคิดแต่ว่ารู้นะว่าความคิดผ่านมานะความรู้ได้นั้นคือวิญญาณอยู่แล้วในขณะที่เรามีความคิดรู้ว่ามีความคิดผ่านมานั่นคือมโนวิญญาณในขณะที่เราก็ไม่ลืมลมหายใจพยายามที่จะระลึกถึงลมหายใจความระลึกได้นั้นก็คือสติในขณะที่เราไม่พยายามที่จะบังคับให้มันคิดหรือมันไม่คิดมีความคิดใดๆผ่านมาก็ไม่เผลอเพลินไปแต่ให้รู้อยู่กับลมหายใจนั่นก็เป็นการไม่บังคับลักษณะแบบนี้เหมือนการขับรถนะท่านผู้ฟังเวลาฝึกขับรถแรกๆนะบางคนนี่โอ้โหมันจะไปทำได้ยังไงทั้งคราชทั้งคันเร่งทั้งเกียร์ด้วยทั้งพวงมาลัยจะต้องเลี้ยวเข้าโค้งยังกระจกต้องดูทั้งสองสามบานทั้งกระจกข้างสองข้างกระจกหลังแล้วยังต้องมองไปข้างหน้าอีกเนี่ยขอโทษเมื่อก่อนนะท่านผู้ฟังเวลาขับรถเนี่ยเขาต้องมีคนถึงสามคนนะในการขับรถที่เป็นเครื่องยนต์ครั้งแรกเลยหนึ่งต้องมีวิศวกรเนี่ยติดไปกับรถด้วยเพื่อที่จะดูแลเครื่องยนต์สองจะต้องมีคนที่อยู่ข้างหน้าคนหนึ่ง สามนี่คือต้องมีคนที่อยู่ข้างหลังคอยมองอีกคนหนึ่งแล้วความเร็วรถเนี่ยเขาบังคับให้แค่6ถึง7กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยจะต้องมีอีกคนหนึ่งอยู่นู่นนอกรถอยู่ข้างหน้าเนี่ยคอยโบกธงว่ารถมาแล้วรถมาแล้วนี่คือรถยนต์เวอร์ชันแรกของโลกที่ว่าต้องใช้4คนในการที่จะให้มันเดินทางไปข้างหน้าเนี่ยนะนี่เป็นเรื่องจริงนะเป็นประวัติศาสตร์ที่เขามีการทำรถยนต์ออกมาในตอนแรกแต่ว่าพอเวลาผ่านไปมีการปรับปรุงประสิทธิภาพต่างๆคนเดียวนี่แหละบังคับให้มันเดินหน้าคันเร่งเบรกคราชแล้วก็ถอยหลังก็ได้ดูได้ควบคุมได้เหมือนกันนะฝั่งคนที่อาจจะไม่ได้เคยฝึกทำมาก่อนก็โทษมันเป็นงานที่ยากมากว่าไหนจะรู้ลมหายใจแล้วจะต้องมาระวังสิ่งต่างๆแล้วโอ้มันแทบจะทำไม่ได้เลยนะแต่ว่าก็เหมือนกันกับรถนี่แหละว่าแรกๆมันก็ยากหน่อยแต่พอฝึกไปทำไปความชำนาญมันเกิดมีขึ้นได้ฝึกไปทำไปแรกๆก็จะตกหลุมตกากหน่อยแต่พอทำไปเรื่อยๆมันก็จะค่อยสมูทขึ้นมันก็จะค่อยเป็นธรรมชาติมากขึ้นนั่นคือลักษณะของความชำนาญเช่นเดียวกันว่าใครจะไปทำได้รู้ลมหายใจไปด้วยแล้วก็ฟังเพลงไปด้วยหรอรู้ลมหายใจไปด้วยแล้วก็กินอาหารไปด้วยหรอรู้ลมหายใจไปด้วยแล้วก็มีความคิดนึกไม่ลืมลมด้วยเนี่ยนะแรกๆมันก็ยากหน่อยทุกฟังแต่ว่าทำได้ทำแล้วชำนาญแล้วจิตที่ชำนาญระลึกถึงได้อย่างดีกำลังสติก็จะมีมากขึ้นจิตของเราเนี่ยมันดีอย่างหนึ่งท่านผู้ฟังจะว่าเป็นข้อดีก็ได้จะว่าเป็นข้อเสียก็ได้ที่เวลาเราตรึกตรึกคิดนึกไปในเรื่องใดจิตมันจะน้อมไปในทางนั้นจิตของเราเนี่ยมันเป็นข้อดีอย่างหนึ่งจะว่าเป็นข้อเสียก็ได้ที่ว่ามันน้อมไปทางไหนสิ่งนั้นมันก็จะมีพลังมันเป็นข้อเสียตรงที่ว่าถ้ามันน้อมไปในเรื่องไม่ดีสิ่งไม่ดีนั้นก็มีพลังตัวอย่างโจรองคุลิมานท่านผู้ฟังถูกกล่อมกล่าวถูกเป่าหูให้คิดนึกว่าโอ้ต้องฆ่าคนนะเนี่ยคืออาจารย์เนี่ยจะสอนวิชาสุดยอดให้เป็นองค์ความรู้ที่เป็นที่สุดของเราพราหมณ์ใครรู้นี่โอ้โหถือว่าสำเร็จขั้นสูงแต่ว่าข้าบูชาครูนี่ก็ต้องแพงหน่อยนะพราหมณ์เนี่ยเขาก็จะต้องมีค่าบูชาครูเป็นธรรมเนียมของเขาซึ่งค่าบูชาครูนี้เขาก็จะต้องเอาศพของคน 1,000 คนมาเป็นค่าบูชาครูด้วยความที่ว่าเอ้ยอยากจะเรียนความรู้นี้เพื่อให้เพื่อนยอมรับเพื่อให้คุณครูยอมรับคิดเรื่องนี้อยู่นั่นน่ะคิดเรื่องนี้อยู่นั่นน่ะคิดไปทางไหนจิตมันก็น้อมไปทางนั้นใช่ไหมล่ะจิตน้อมไปทางไหนสิ่งนั้นก็มีพลังคิดว่าฉันต้องเรียนเอาจิตมันก็น้อมไปในทางที่จะต้องเรียนเรียนอย่างอื่นไม่สนจะเอาเรียนอันนี้อย่างเดียวจิตมันก็น้อมไปทางนั้นน้อมไปทางไหนสิ่งนั้นมันก็ขยายออกมันก็มีกำลังขึ้นมันจะต้องฆ่าคนโอ้จะทำไงจะต้องฆ่าคนเราต้องใช้วิธีนี้วิธีนี้วิธีนี้แล้วจะทำที่ไหนก็ต้องไปที่นี่ต้องมีอาวุธอันนี้จะต้องต่อไปอย่างนั้นต้องไปที่นั่นเก็บอย่างนี้ทำลายอย่างนี้เอาของอันนี้มามันต่อไปแล้วก็ต่อไปแล้วก็ต่อไปพอจิตมันน้อมไปไงจิตมันน้อมไปมันจึงเป็นธรรมชาติว่าสิ่งนั้นก็มีพลังขึ้นมาขยายออกมาเราระวังความคิดของเรานะทุกฝั่งระวังความคิดมันคิดไปทางไหนสิ่งนั้นจะมีกำลังสิ่งนั้นมีกำลังแล้วนั่นแหละมันมาควบคุมจิตของเราแล้วมันจะมีอำนาจเหนือจิตขึ้นมาทันทีเพราะฉะนั้นเราอยู่คนเดียวระวังความคิดระวังความคิดเราจะระวังความคิดของเราได้ก็ใช้วิธีเดียวกันใช้หลักการเดียวกันนั่นแหละมันจึงเป็นได้ทั้งข้อดีข้อเสียไงทุกฝั่งว่าเราตรึกไปทางไหน จิตเราก็น้อมไปทางนั้นจิตเราน้อมไปทางไหนสิ่งนั้นก็มีพลังถ้ามีเรื่องที่ให้เราน้อยใจแล้วเราก็จะคิดไปสิ่งนั้นก็จะมีพลังเราก็อย่าไปคิดเรื่องที่จะให้น้อยใจนั้นถ้ามีเรื่องที่จะให้เราโกรธเราคิดไปแล้วเราก็จะโกรธคุณก็อย่าคิดไปทางนั้นเธอจะมีเรื่องให้เราโลภให้เราอยากเราคิดไปแล้วเราก็จะอยากไปทางนั้นคุณก็อย่าคิดไปทางนั้นดิเพราะว่าถ้าน้อยใจแล้วจิตนั้นก็จะมีความเล็กลงความน้อยใจนั้นก็จะมีอำนาจตามแต่กำลังที่จิตนั้นมอบไปให้จิตแทนที่จะเป็นมหคตะแทนที่จะกว้างขวางใหญ่โตมันก็จะเล็กลงเล็กลงน้อยลงน้อยลงทำประโยชน์อะไรไม่ได้ประโยชน์แทนที่จะเกิดมันก็ไม่เกิดหรือถ้าจิตน้อมไปในความไม่พอใจจิตน้อมไปในความไม่พอใจความไม่พอใจก็มีกำลังมากขึ้นใช่ปะมันก็เร่าร้อนความเร่าร้อนเกิดขึ้นที่ไหนก็เกิดขึ้นที่จิตนั่นแหละจิตมันก็จะโกรธไม่พอใจเร่าร้อนเร่าร้อนไปตามกำลังของความเร่าร้อนที่มันได้รับจากจิตของเรานั่นแหละก็จิตของเราน้อมไปเองไงความเร่าร้อนมันก็จึงมีกำลังขึ้นมาหรือถ้าไปตามความอยากคิดเรื่องที่มันจะให้อยากให้พอใจให้กำหนัดให้เพลิดเพลินความอยากความกำหนัดความเพลิดเพลินก็มีกำลังมากขึ้นลักษณะของมันเป็นยังไงมันก็จะหิวมันก็จะอยากมันก็จะไม่พอมันก็จะไม่ยินดีคือแทนที่ว่าจะยินดีมันกลับไม่ยินดีก็คิดดูแล้วกันคือมันไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีรู้สึกถึงความร่องอยู่เสมอไปได้ตามความอยากที่ยิ่งมีมากจิตมันก็แห้งผากแห้งผากความอยากมีมากความอยากนั้นก็ครอบงำจิตนั่นแหละจิตแห้งผากลงแห้งผากลงทำไปทำไปมันเหนื่อยมันจะมีการเบิร์นเอาท์อย่างคนที่ทำงานมากๆตั้งเป้าหมายไว้สูงๆทำไปทำไปเนี่ยบางทีมันเหนื่อยมากนะบางทีมันหมดแรงบางทีมันกำลังมันไม่ไปได้เลยเพราะว่าความที่อยากนี่ไงจิตที่ไปตามทางนั้นคลาสสิกเคสที่ยกมานี้ก็คือองคุลิมานนั่นเององคุลิมานไปตามทางเนี้ยไปเต็มที่เลยไปอยู่เรื่อยเลยทั้งเพื่อนก็ด้วยทั้งอาจารย์ก็ด้วยทั้งความรู้อะไรต่างๆด้วยไปเต็มที่เลยออกมาเป็นแบบนี้เลยทั้งราคะคือความที่ว่าอยากจะได้เรียนวิชาทั้งโทสะคือความที่คิดว่าจะต้องฆ่าเพื่อที่จะเอาสิ่งนี้มาโทสะก็ครอบครับงำก็ต้องฆ่าฆ่านี่ไม่ใช่ฆ่าสัตว์ฆ่าอะไรนะฆ่าคนนี่แหละเอาจริงๆเลยฆ่าลงไปทำร้ายลงไปเบียดเบียนตัวเองด้วยเบียดเบียนผู้อื่นด้วยทำยังไงท่านเปรียบไว้เหมือนกับเวลาที่เราต้องการจะบังคับน้ำควบคุมให้น้ำมันไหลไปทางนี้น้ำยังไงมันก็จะต้องลงจากที่ต่ำไปที่สูงอยู่แล้วใช่ไหมล่ะจะให้น้ำมันไหลขึ้นไปที่สูงคุณก็ต้องยกน้ำขึ้นมันให้สูงกว่าที่ที่เราจะต้องการให้มันไหลไปจะทำยังไงอ่ะเขากังหันน้ำเขากังหันน้ำเนี่ยมาเป็นตัวควบคุมสมัยปัจจุบันเราก็ใช้ปั๊มก็สูบไปเลยจะให้ปั๊มทำงานได้ก็ต้องรักษาความดันก็ต้องให้มันอยู่ในท่อจึงต้องมีท่อจึงต้องมีปั๊มสมัยก่อนไม่มีท่อเขาก็ใช้กังหันน้ำพัดน้ำไปใช้กำลังลมไม่มีท่อก็ใช้รางน้ำมาต่อให้น้ำมันไปทางนั้นทางนั้นเขายังบังคับน้ำได้ให้มันไปตามทิศทางที่มันต้องการได้เช่นเดียวกันทุกฝั่งจิตใจของเรามันต้องมีเครื่องมือน้ำใช่ไหมมันไปตามทางต่ำอยู่แล้วจากสูงไปต่ำเป็นธรรมดาจิตของเรามันธรรมดาอยู่แล้วคิดไปทางไหนมันก็ไปทางนั้นน้ำจะควบคุมเขาก็ต้องมีเครื่องมือคือกังหันน้ำจิตจะควบคุมได้ก็ต้องมีเครื่องมือคือสติปัฏฐานท่านยังยกตัวอย่างเรื่องของเฟอร์นิเจอร์เรื่องของล็อกเวียน สมัยก่อนเขาก็ต้องเอาไม้มาทำเป็นล้อเกวียนจากไม้เป็นท่อนเป็นท่อนเป็นตรงตรงเขายังเอามาหั่นมาสับมาผ่าให้มันโค้งๆทำเป็นล้อได้จากที่มันเป็นท่อนกลมๆเอามาเลื่อยมาผ่าเอาทำให้มันเป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นเหลี่ยมๆออกมาได้นั่นเขาก็ต้องมีเครื่องมือเครื่องมือของช่างไม้ทั้งเลื่อยทั้งสิวทั้งวงเดือนทั้งหลายอย่างเขาเอามาใช้งานแล้วก็เปลี่ยนแปลงจากไม้ให้เป็นล้อเกวียนเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้เขายังสามารถบังคับสามารถสั่งการไม้นั้นได้ทั้งๆที่ไม้นั้นไม่ได้มีจิตไม่ได้มีใจด้วยซ้ำเช่นเดียวกันผู้ฟังเราจะควบคุมจิตได้เราต้องใช้สติปัฏฐาน4ใช่ไหมเราจะทำสติปัฏฐาน4ให้เกิดได้ก็ต้องมีเครื่องมือในที่นี้คือใช้ลมหายใจใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือหรือแม้แต่ช่างสอนผู้ฟังช่างลูกศรนี่แหละที่เขายังสามารถทำลูกศรที่มันไม่ตรงอ่ะมันโค้งโค้งงองอเอาเส้นหวายมาทำไมต้องเอาเส้นหวายเพราะว่ามันเบาแล้วก็มันแข็งเอามาใช้ทำเป็นลูกศรนี่มันจะดีแต่ว่าเส้นหวายมันก็ไม่ตรงเป๊ะนะมันก็งอมันก็โคดบ้างมันครั้งมันคราวไม้บางทีมันยังไม่แห้งเขาจะทำยังไงให้มันตรงเขาก็จะต้องไปรนด้วยความร้อนแล้วก็มาชุบด้วยน้ำข้าวทำไมจะต้องให้มันเปียกมันชุ่มเพื่อที่มันทำงานได้ง่ายมันดัดได้เวลาเอาไปดัดก็ไปดัดกับต้นไม้ที่เป็นทรงของไม้งามดัดเข้าใส่แรงเข้าไปเราก็เล็งดูด้วยหางตาเล็งดูด้วยหางตาว่าถ้ามันยังไม่ตรงก็มารนด้วยความร้อนอีกรนด้วยไฟเอาไปชุบน้ำข้าวมาทานิดหน่อยรนด้วยไฟอีกให้มันนุ่มให้มันอ่อนเสร็จแล้วก็ไปดัดจะเล็งด้วยสองตาไม่ได้เพราะว่าตอนปลายมันจะแยกจากกันจึงเคยพูดถึงความที่ว่าถ้าอยู่สองคนเดี๋ยวมันได้ทะเลาะกันได้มีปัญหาอยู่คนเดียวดีกว่าเหมือนเวลาเราจะดูอะไรให้มันตรงต้องดูเล็งด้วยตาเดียวเล็งด้วยตาเดียวถ้าตรงแล้วก็ผ่านแต่ยังไม่ตรงก็ทำซ้ำอีกตรงไหนมันไม่ตรงก็ใส่ความร้อนใส่น้ำข้าวลงไปตรงนั้นมันก็นุ่มก็อ่อนตรงนั้นใส่แรงลงไปตรงนั้นที่นุ่มที่อ่อนแล้วมันก็ตรงขึ้นมามันต้องมีเทคนิคทุกฝั่งคือมีเพียงอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องไม้แล้วก็ต้องมีเทคนิคด้วยในการทำด้วยเช่นเดียวกันผู้ฟังเราจะควบคุมจิตใจมันดีให้มันตั้งอยู่ได้ให้มันนุ่มให้มันนอนก็ต้องใช้สติปัฏฐาน4จะทำสติปัฏฐาน4ให้เกิดขึ้นได้เราก็ใช้เครื่องมือคืออานาปานสติจะใช้เครื่องมือคืออานาปานสติได้ก็ต้องมีเทคนิคเทคนิคในที่นี้คือทำอย่างเป็นธรรมชาติอย่าไปบังคับต้องรู้จุดที่จะเอาต้องรู้จุดที่จะใส่ความร้อนต้องรู้จุดที่จะใส่แรงเข้าไปเหมือนกันว่าเราต้องรู้จุดที่เราจะเอาจิตกรมาตั้งจดจ่อไว้นั่นคือในโพรงจมูกเหมือนกันเราต้องรู้จุดที่ว่าเราจะใส่แรงลงไปนั่นคือตรงที่จิตอย่าไปใช้ตรงความคิดความคิดผ่านมามันก็ธรรมดาแต่ใส่ลงไปตรงที่จิตให้อยู่กับลมเวลาจิตของเรามาระลึกนึกถึงลมความระลึกได้นั้นคือสติใส่มันลงไปตรงนี้อย่าใส่ลงไปตรงความคิดอย่าใส่ลงไปตรงเสียงแต่ให้ใส่ตรงลมให้ใส่ตรงจิตมันมาตรงกันเมื่อไหร่นั่นแหละคือสติเกิดขึ้นแล้วจิตมาตรงกับลมหายใจนั่นคือสามารถคุณระลึกถึงลมได้ความระลึกได้นั้นคือสติเกิดขึ้นทันทีสติในทุกฝั่งมันไม่ได้เป็นก้อนไม่ได้เป็นอะไรมันเป็นแบบเป็นนามธาตุนะเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมนะเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมเกิดขึ้นจากการที่จิตของเรานั้นมาระลึกถึงลมไ แล้วก็ไม่ใช่ว่ามันจะไปรับรู้เสียงรับรู้ความคิดไม่ได้นะเพราะมันก็ยังมีวิญญาณไปในการที่จะรับรู้เสียงรับรู้ความคิดได้แต่เราไม่เพลินตามไปความคิดนั้นไม่ส่งจิตใจไปตามเสียงนั้นแต่ให้จิตของเราอยู่ลมรับรู้เฉยๆนั่นมันคือวิญญาณถ้าเพลินไปนั่นน่ะคือคุณระลึกถึงมันนั่นแหละแต่เราใช้คำว่าเพลินเพราะว่าสิ่งที่ระลึกถึงถ้าไม่ดีเราไม่เรียกว่าระลึกถึงความไม่ดีไงพระพุทธเจ้าท่านกำหนดบทพยัญชนะด้วยความรัดกุมรอบคอบแต่คุณจะมามีสติอยู่ในเรื่องที่เป็นกามได้ไหมโอ้ยเขาไม่เรียกว่ามีสติเขาเรียกว่าเพลินแต่คุณจะมามีสติอยู่ในเรื่องที่เป็นความพยาบาทเบียดเบียนได้ไหมเขาไม่เรียกว่ามีสติไงเขาเรียกว่าเพลินเพลินไปในเรื่องที่จะให้น้อยใจเพลินไปในเรื่องที่จะให้โกรธเพลินไปในเรื่องที่จะให้อยากเพลินไปแล้วแต่ถ้าไม่เพลินคือมามีสติอยู่กับสิ่งที่มันจะดีๆเราจะมาคิดนึกถึงเรื่องที่มันดีๆเราไม่เรียกว่าเพลินนะฟังเราเรียกว่าสติคุณจะมาระลึกถึงลมหายใจเขาไม่เรียกว่าเพลินไปในลมหายใจเขาเรียกว่ามีสติอยู่กับลมหายใจแต่ไม่ใช่ว่าจะเพลินไปในลมหายใจไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นเรื่องประณีตนะฟังในความที่ว่าเอ๊ะเราทำยังไงที่เรามาอยู่ลมหายใจแล้วที่เป็นสมาธิแล้วก็ไม่ตั้งสยบอยู่ในภายในนั้นด้วยเพราะว่าถ้าเพลินไปกับสมาธิก็ได้เหมือนกันนะคือกิเลสมันเอาได้ทุกจุดทุกที่ยิ่งถ้าจิตเราละเอียดลงมากเท่าไหร่กิเลสมันก็ละเอียดลงตามเท่ากันได้มันตามกันทันได้ดูอย่างท่านองคุลิมาดิเมื่อก่อนเนี่ยโถเป็นลูกของนักการเมืองเป็นลูกของข้าราชการใหญ่โตเลยล่ะคือพ่อเนี่ยเป็นอำมาตย์ใหญ่ในกรุงสาวัตถีคนที่มีเงินทองมียศอำนาจมีตำแหน่งหน้าที่นะฟังมันก็จะทำอะไรดีๆให้มันเกิดขึ้นได้นั่นแหละเรียนสูงๆก็ได้ทำบริษัททำการงานอะไรใหญ่โตก็ได้แต่ด้วยความสูงด้วยความใหญ่โตกิเลสมันก็แทรกได้พ่อก็จึงส่งลูกให้ไปเรียนความรู้จากอาจารย์ความรู้นี่มันก็น่าจะดีใช่ไหมล่ะกิเลสมันยังแทรกได้ตามฝั่งของกิดูก็แล้วกันความรู้มีมากมากกิเลสก็มีมากตามได้ความรู้มีน้อยกิเลสจะมากก็ได้เพราะกิเลสนี่มันละเอียดเหมือนกันนั่นล่ะก็ยังถูกกิเลสเข้าครอบงำถูกความที่เข้าใจคลาดเคลื่อนเข้าใจไม่ถูกครอบงำแล้วกิเลสมันก็มากขึ้นได้ทำไมเข้าใจว่าการฆ่าคนเนี่ยจะเป็นสิ่งที่จะดีมีประโยชน์กับตัวเราอันนี้มันค่อนข้างจะไม่คอมมอนเซนส์นิดหนึ่งไม่สมเหตุสมผลนิดหนึ่งพระพุทธเจ้าเคยเตือนเราเด็กที่เขาไปทำร้ายงูเอาไปทำไมทำร้ายงูเพราะว่ากลัวมันจะมาเบียดเบียนเราจะให้มันมาเบียดเบียนเราก่อนไม่ได้เราต้องเบียดเบียนมันก่อนหวังความไม่เบียดเบียนกูจึงเบียดเบียนเขาเนี่ยมันไม่เมคเซนเลยมันไม่สมเหตุสมผลเลยมันขัดแย้งมันย้อนแย้งกันโดยสิ้นเชิงเราจะไปเบียดเบียนคนอื่นเพื่อให้หวังการไม่เบียดเบียนมันจะเป็นไปได้ยังไงอ่ะมันไม่ได้เราจะหวังราคะโทสะให้เกิดขึ้นเพื่อที่จะเอาความบริสุทธิ์หรอไม่ได้นะมันไม่ได้นะมันจะไปได้ยังไงคือก็แบบว่าไม่เข้าใจไงมันแบบบังตาแล้วกิเลสน่ะบังตาให้เราไม่เห็นมีทางนี้เท่านั้นต้องใช้สิ่งนี้เท่านั้นต้องทำแบบนี้เท่านั้นสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าความที่ว่าเรายึดถือในสิ่งใดสิ่งหนึ่งต้องมาฟังมันไม่ถูกอยู่แล้วไงเอาถ้าจะไม่ยึดถือทำยังไงพระพุทธเจ้าท่านกำหนดบทเปลี่ยนชนะด้วยความรัดกุมรับคอบจะไม่เพลินนั่นก็ต้องตั้งสติการตั้งสติไปในสิ่งที่ดีมีได้แต่การตั้งสติไปในสิ่งไม่ดีเราเรียกว่าเพลินแต่ว่าการตั้งสติไปในสิ่งดีๆมีได้เ ต้องระวังว่าไม่ให้มันเพลินไปตามสิ่งดีๆก็ได้เหมือนกันและการที่จะป้องกันไม่ให้จิตของเรานั้นมันมีความกระด้างมีความหยาบก็ต้องทำจิตของเราให้มันนุ่มให้มันอ่อนซะก่อนเหมือนเวลาที่เขาจะขึ้นรูปทองคำจากที่มันแบบว่าไม่บริสุทธิ์เนี่ยจะทำให้มันบริสุทธิ์ได้ก็ต้องทำให้มันร้อนให้มันนุ่มให้มันอ่อนจากจิตที่มันยังไม่ละเอียดจากจิตที่มันยังหยาบจากจิตที่มันยังด้านยังไม่รู้อะไรให้มันนุ่มมันอ่อนขึ้นมาก็ต้องใส่ความร้อนเข้าไปใส่ความเพียรลงไปเราจึงต้องมาทำความเพียรกันทุกวันทุกวันทุกฝั่งวันไหนเนี่ยอย่าลืมเลยนะถ้าวันไหนลืมนั่งสมาธินี่พลาดเลยนะถือว่าเราไม่ได้ให้อาหารกับจิตใจของเราเราจึงต้องฝึกทำทุกวันทุกวันเหมือนเรากินข้าวเรายังกินทุกวันน่ะแล้วทำไมเราจะไม่ให้อาหารจิตเราทุกวันทุกวันทำเลยทำหวังตอนนี้แหละอยู่ในช่วงของจิตตวิเวกนี่ทำจิตให้มันวิเวกให้มันสงบยังไม่สงบใช่ไหมให้อาหารจิตของเราทำยังไงเผาลงไปใส่ความเพียรลงไปใส่ความร้อนลงไปใส่ตบะลงไปตบะคือความอดทนคือความเพียรใส่ลงไปตรงไหนคือความเพียรความพยายามไงทุกฟังความพยายามพยายามพยายามที่จะมากำหนดรู้ลมหายใจเหมือนคนที่มีไฟไหม้ผมไฟไหม้เสื้อผ้านะเขาไม่สนใจวิธีการเลยล่ะเอาจะยังไงก็ได้ล่ะโอ้ไม่ได้ต้องเอาน้ำเท่านั้นโถเอาผ้าก็ได้เอากลิ้งลงไปกับดินกับทรายก็ได้เอาถ้ามันจะดับได้เนี่ยเอาทุกวิธีแต่อย่าไปเข้าใจผิดว่าราดน้ำมันลงไปแล้วมันจะดับได้เร็วนะโอ้ยนั้นแย่เลยราดน้ำมันลงไปเนี่ยยิ่งบึ้มขึ้นเลยล่ะแต่ว่าต้องใช้เครื่องมือให้ถูกไงชัวว่าไม่สนใจวิธีการมันก็ไม่ใช่ล่ะแต่ว่าให้ทำเลยนะไม่ต้องว่าต้องรอเอาวิธีนี้เท่านั้นอันไหนมันจะเวิร์กเอาอันนั้นเลยถ้ากลิ้งลงกับพื้นแล้วไฟมันจะดับได้เอาถ้าเอาผ้ามาคลุมแล้วไฟมันจะดับได้ด้วยความรวดเร็วก็เอาไม่ใช่ว่าจะต้องรอไปเอาเดี๋ยวคนเขาเอาน้ำมาให้นะเดี๋ยวต้องไปท่าน้ำเดี๋ยวเตรียมกะละมังก่อนท่าน้ำอยู่นู้นเดี๋ยวเดินไปก่อนนะรอก่อนนะโอ้ยไม่เลยทำเดี๋ยวนี้ทำตอนนี้ทำที่นี่ก็ต้องหายใจอยู่แล้วป่ะท่านฟังหายใจอยู่แล้วก็เอาเลยนี่แหละเอาตอนนี้เดี๋ยวนี้สังเกตดูลมหายใจไม่ต้องตามลมความคิดอะไรผ่านมาก็ธรรมดาแต่ไม่เผลอไปตามความคิดกำหนดจิตไว้อยู่กับลมเอาตอนนี้เดี๋ยวนี้วิธีการต้องให้ถูกด้วยนะอย่าตามความคิดอย่าบังคับลมบังคับลมก็ไม่ได้ให้เร็วให้ช้าไม่ได้ตามความคิดก็ไม่ได้อย่าเข้าใจผิดเหมือนกับว่าจะเอาวัตถุไวไฟมาราดลงไปในไฟแล้วให้มันเบาบางลงมันไม่ได้เดี๋ยวมันจะผิดอย่างน้อยมันต้องมีวิธีการที่ถูกอย่าไปเหมือนกับองคุลิมานตอนที่เป็นโจรไปตามทางที่ผิดแต่พอมาเจอพระพุทธเจ้าจะสามารถมาตามทางที่ถูกได้เฮ้ยเรามาถูกทางหรือเปล่านะเราลองหยุดดูก่อนสิท่านผู้ฟังเราลองหยุดดูก่อนเหมือนโจรองคุลิมานหยุดดูก่อนนี่เรามาถูกทางหรือเปล่านะเรามาถูกทางหรือเปล่าน่าจะถูกนะเพราะว่าก่อนดูๆแล้วก็น่าจะแบบเรียนวิชาได้นะเขาว่าอย่างนี้นี่นะหยุดเรียงดูก่อนดิถูกหรือเปล่าอย่าเข้าใจผิดพระพุทธเจ้าเตือนมาว่าหยุดหรือยังหยุดหรือเปล่าอยู่ดูดีๆนะท่านอะไรยังไม่หยุดหยุดหรือเปล่าหยุดจากอะไรท่านฟังหยุดจากอะไรหยุดจากการเบียดเบียนไหมหยุดจากความชั่วไหมถ้าบอกว่าเอ้ยฉันว่าฉันทำถูกแล้วนะแต่ว่าถ้ากิเลสมันเพิ่มไงมันไม่สัมมามันมิจฉาทันทีฉันว่าฉันก็อยู่ในทางนะไม่ฆ่าสัตว์ป่ะไม่ได้ลักทรัพย์นะแล้วก็ไม่ประพฤติผิดในกามแต่กิเลสเพิ่มป่ะล่ะ ถ้ารักษาศีลแล้วกิเลสเพิ่มนั่นเป็นศีลพัตตปรมัตถ์ถ้าทำสมาธิแล้วกิเลสเพิ่มทำสมาธิจะมีกิเลสเพิ่มได้ไงพระมหาไพบูลย์ท่านพูดอะไรมีสิธรรมฟังมันเป็นมิจฉาสมาธิไงกิเลสเพิ่มได้กำหนัดยินดีในสมาธิหรือตั้งสมาธิไว้ในความที่ว่าเราจะต้องเป็นผู้ใดผู้หนึ่งเราจะต้องมีฤทธิ์มีเดชมีลาภสักการะคนจะต้องนับถือบูชาก็นั่นมันไม่กิเลสตั้งนั้นหรอกนั่นนะที่พูดมาเนี่ยนะเป็นมิจฉาสมาธิได้นะหยุดดูก่อนสิหยุดดูก่อนความคิดที่เราคิดอยู่เนี่ยมันพาเราไปทางไหนถ้ามันพาเราไปทางที่มีกิเลสเพิ่มนั่นคือไม่ถูกแล้วนะคุณเดินไปผิดทางแล้วหยุดเดี๋ยวนี้เลยหยุดเดี๋ยวนี้จะรู้ไงว่ากิเลสเพิ่มเพราะว่ากิเลสบางทีมันละเอียดนะท่านผู้ฟังกิเลสเนี่ยมันละเอียดแล้วถ้าดูเผินๆดูข้างหลังๆมันเนี่ยมันเหมือนตัวเราเป้ด้วยนะกิเลสเนี่ยเหตุผลมันมีทั้งหมดอ่ะคุณหวังจะเอาเงินทำไมอ่ะโถก็เนี่ยมันก็ต้องเลี้ยงครอบครัวใช่ไหมล่ะมันก็ต้องให้มันอยู่ได้เหตุนั้นเป็นกิเลสหรือเปล่ามันฟังดูมีเหตุผลอยู่นะคุณทำเพราะอะไรคุณหาเพราะอะไรหรือจะไม่หาจะไม่หาเพราะฉันปล่อยวางหมดแล้วฉันไม่ได้จะเอาอะไรมากหรอกนั่นกิเลสหรือเปล่ามันใช้เหตุผลนี้มาหลอกเราให้เราขี้เกียจหรือเปล่าเพราะกิเลสมันมีเหตุผลของมันนะถ้ากิเลสมันแทรกซึมมาเมื่อไหร่นั่นน่ะคือเราเป็นมิจฉาแล้วเลยศีลที่เรารักษาก็เป็นมิจฉากัมมันตะความคิดที่เราคิดนั่นก็เป็นมิจฉาสังกัปปะทางที่เราดำเนินไปนั่นก็เป็นมิจฉามรรคสมาธิที่ทำอยู่นั่นก็เป็นมิจฉาสมาธินั่นแหละมันแทรกอยู่หรือเปล่าหยุดดูหยุดทบทวนหยุดพิจารณาหยุดพิจารณาไม่ใช่ว่าไม่ให้พิจารณานะไม่ถึงหยุดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมาพิจารณาแล้วมาดูดูใช่ว่ามันสูงขึ้นบางจิตใจเราดูใช่ว่าจากตรณีจากความเป็นมหากตะอันไหนมันเพิ่มทำไปแล้วเนี่ยความตรณีเพิ่มความยึดถือเพิ่มหรือทำไปแล้วความกว้างขวางเพิ่มหรือทำไปแล้วประโยชน์มันเพิ่มประโยชน์ทั้งกับตนเองทั้งกับผู้อื่นอันไหนมันเพิ่มกันแน่ถ้าทิศทางที่มันไม่ดีมันเพิ่มนั่นคือมิจฉาแล้วถ้าทิศทางที่ดีเพิ่มนั่นคือสัมมาแล้วดีไม่ดีไม่ได้ดูที่สุขเวทนาหรือทุกขเวทนานะดีไม่ดีไม่ได้ดูที่ว่าชื่อเสียงมากชื่อเสียงน้อยเงินทองมากหรือเงินทองน้อยนะไม่ได้ดูที่ตรงนั้นแต่ดูที่ว่ากิเลสมันเพิ่มหรือมันลดดูที่ว่าเบียดเบียนมากหรือเบียดเบียนน้อยดูที่ว่าประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นมากเกิดขึ้นยาวเกิดขึ้นไกลหรือเกิดขึ้นน้อยเกิดขึ้นใกล้เกิดขึ้นนิดหน่อยเราดูที่ตรงนี้จะระวังให้มากกับให้น้อยถ้าจะให้มันดีกว่าก็ต้องให้มากถ้าระวังที่จะเป็นประโยชน์น้อยกับเป็นประโยชน์มากก็ต้องดูที่เป็นประโยชน์มากถ้าระวังที่ว่าจะให้กว้างขวางมากหรือกว้างขวางน้อยก็ต้องดูตรงที่ว่ากว้างขวางมากเราหยุดดูพิจารณาไม่ต้องพิจารณาที่อื่นระวังพิจารณามาในจิตใจของเราหยุดดูพิจารณามาในจิตใจของเราหยุดดูการหยุดดูนั้นอาจจะอยู่ในอริบทเดินอาจจะนั่งอยู่ในรถหรืออยู่ในอริบทไหนก็ได้แต่ให้หยุดจิตของเรามาดูความคิดบางทีเราหยุดไม่ได้มันมีเหตุให้คิดมันก็ต้องคิดเสียงบางทีเราหยุดไม่ได้มันมีเหตุให้มีเสียงแล้วมันก็ทบหูเราก็ต้องได้ยินบางทีรูปภาพกลิ่นเราหยุดไม่ได้ถ้ามีเหตุให้เกิดสิ่งนั้นมันผ่านมาทางตาผ่านมาทางจมูกเราก็ต้องได้กลิ่นได้เห็นรูปมันเป็นธรรมดาแต่ที่ให้หยุดดูเนี่ยคือหยุดจิตของเรามาดูมาพิจารณาจะหยุดจิตของเราได้พระพุทธเจ้าท่านกล่าวขึ้นกับองคุลิมานบอกว่าติฏฐาติเธอจงหยุดเถิด ความหยุดเนี่ยคืออึกขึ้นมานะท่านฟังให้อึกขึ้นเฮ้ยอะไรนะหยุดหรอยังไงเนี่ยวันที่เราวิ่งตามสิ่งต่างๆนะวิ่งตามหยุดดูหยุดดูวันหนึ่งให้มันหยุดสักครั้งหนึ่งดูหยุดสักครั้งหนึ่งดูเป็นยังไงจะตั้งได้เนี่ยติดถาได้คือตั้งจิตขึ้นมาได้ให้มันหยุดอยู่ได้ต้องมีสติท่านจึงได้เคยกล่าวกับท่านพระสารีบุตรไว้ท่านฟังว่าถ้าบอกว่าเราตั้งจิตขึ้นตั้งจิตขึ้นด้วยสติด้วยอาการอย่างนี้อาการอย่างนี้คือยังไงช่วยลงไปใช้เรานี่แหละสิ่งที่จะหวังได้สำหรับบุคคลผู้มีสติคือความที่จิตนั้นจะเป็นอารมณ์เดียวเป็นโวสักอารมณ์คือได้ความวิเวกแห่งจิตขึ้นมาได้ความวิเวกแห่งจิตนั้นคือโวสักอารมณ์อารมณ์มันเป็นที่ระงับอารมณ์มันเป็นที่สลัดคืนจากความไปตามอำนาจของสิ่งต่างๆไงนี่แหละมันถึงจะเริ่มหยุดขึ้นมาได้ตั้งจิตด้วยสติแล้วจิตนั้นจะไม่ไปตามอารมณ์ของสิ่งต่างๆสลัดคืนจากอารมณ์ในสิ่งต่างๆคือโวสักอารมณ์ย่อมได้ความสงบระงับแห่งจิตใจคือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวนั่นคือสมาธิสมาธิจึงจะเกิดขึ้นจากการที่เราตั้งสติเอาไว้ตั้งสติเอาไว้พอเราระลึกแล้วระลึกแล้วด้วยสติด้วยอาการอย่างนี้ตั้งจิตเอาไว้แล้วตั้งจิตเอาไว้แล้วด้วยสมาธิด้วยอาการอย่างนี้หยุดจิตของเราให้มาดูพิจารณาดูซิดูดูอะไรดูด้วยปัญญาท่านผู้ฟังดูด้วยปัญญาคนที่ฟังธรรมมาจนป่านเนี้ยฝึกปฏิบัติด้วยเนี่ยจะต้องได้เคยฟังเรื่องความไม่เที่ยงอนิจจังทุกขังอนัตตานี้แน่นอนเคยฟังแน่นอนจะต้องได้เคยฟังเรื่องอริยสัจ4เรื่องหมวดธรรมอันใดอันหนึ่งอันนี้มีแน่นอนเมื่อเราได้ฟังธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วทุกฝังมันจะทำจิตใจให้มันผ่องใสปราศจากความเศร้าหมองมีความเจริญมีความพัฒนาได้เหมือนกับว่าเมฆหมอกที่มันบังเจ้าดวงจันทร์หรือดวงอาทิตย์เอาไว้แล้วเกิดเมฆหมอกเนี่ยมันคลี่คลายออกเปิดออกให้แสงเนี่ยมันว่างมันโปร่งผ่านมาได้เราใคร่ควรพิจารณาด้วยปัญญาทุกฝังใคร่ควรพิจารณาพิจารณาเรื่องอะไรพิจารณาว่าบุญเราก็ได้ทำมานะบาปเราก็ได้ทำมานะทุกคนนะบาปเราก็มีบุญเราก็มีชาตินี้แหละไม่ต้องเอาชาติก่อนก็ได้ความไม่ดีเราก็เคยทำมาความดีเราก็มีมาทั้งบุญทั้งบาปเราก็ได้ทำมาแล้วมีหมดใครที่เราเคยเบียดเบียนมาใครที่เราเคยช่วยเหลือมามันก็มีทั้งนั้นแหละในที่นี้ขอให้บุคคลเหล่านั้นก็ได้ประสบความสุขอย่าได้ประสบความทุกข์ให้ได้ประสบความดีให้ได้ประสบปัญญาให้ได้ประสบสิ่งที่เป็นประโยชน์แปรกระแสจิตของเราไปเป็นแบบนี้ให้กับทุกคนให้เป็นมหากตะคือให้กว้างขวางไม่มีกั๊กไม่มีอั้นจะมาว่าเออเว้นคนนี้ไว้สักคนหนึ่งไม่ต้องหรอกให้เขาเลยจิตใจเราให้กว้างขวางไปเลยจะให้มาคิดว่าคนนี้เอาให้น้อยหน่อยละกันไม่ต้องให้เต็มเลยให้เต็มเลยจิตใจเรามันผ่านมาแล้วล่ะทั้งบุญทั้งบาปชั่วก็เคยทำดีก็เคยทำแต่ด้วยจิตที่เป็นสมาธิแบบนี้ตั้งเอาไว้แล้วเนี่ยด้วยปัญญาให้หมดเลยท่านผู้ฟังแปรกระแสจิตของเราไปปรารถนาความดีความสุขให้กับคนอื่นๆให้จิตใจที่เป็นมหากตาแบบนี้แผ่ไปไม่โกรธให้จิตใจที่กว้างขวางแบบนี้แผ่ไปไม่ให้มันน้อยให้มันมากให้จิตใจที่ประกอบด้วยเมตตาแบบนี้แผ่ไปให้เต็มที่ทุกทิศทางทั้งเบื้องหน้าเบื้องขวา เบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนและเบื้องล่างทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่ให้ทั้งกับบุคคลที่เป็นหมู่ญาติหรือไม่ใช่ญาติให้ทั้งกับสัตว์สองเท้าสี่เท้าให้ทั้งกับสัตว์ที่ไม่มีเท้าหรือมีมากเท้าให้ทั้งกับสัตว์ที่มีกายหยาบหรือกายละเอียดให้ทั้งกับสัตว์ที่เห็นได้หรือมองไม่เห็นให้ทั้งกับสัตว์ที่ตัวเล็กหรือตัวใหญ่ให้กับสัตว์ทุกประเภทที่ว่าจะอยู่ไกลหรืออยู่ใกล้ให้กับสัตว์ทุกประเภททั้งที่จะเกลียดเราหรือจะพอใจในเราแผ่ไปเลยทุกฝั่งให้หมดทุกคนให้ไปในทุกที่ทุกทางให้อย่างที่ในที่ไม่ต้องมีอั้นไม่ต้องกลัวหมดไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีพยาบาทไม่มีกักเต็มที่แผ่ไปทำจิตให้เป็นแบบนี้ให้กว้างขวางไม่คิดเบียดเบียนใครพอเราเจริญเมตตาแผ่ไปแล้วทุกฝั่งมาย้อนดูในจิตใจของเราดูจิตใจของเรานี้เดี๋ยวมันก็ผ่องใสได้แบบนี้เดี๋ยวมันก็เศร้าหมองได้แต่วันไหนไม่ได้ทำไม่ได้ปฏิบัติมันก็เศร้าหมองวันไหนตั้งใจทำปฏิบัติให้มันถูกวิธีมันก็ผ่องใสจิตใจนี่ทำไมมันถึงขึ้นขึ้นลงลงได้ก็ตามการปรุงแต่งไงแต่ปรุงแต่งด้วยเหตุปัจจัยที่เป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะคือเป็นอริยมรรคมีองค์8มันก็ดีแต่ปรุงแต่งด้วยปัจจัยคือมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะคือเป็นมิจฉามรรคมันก็ไม่ดีซึ่งบางทีท่านฟังมันดูคล้ายๆกันมากเลยเหมือนกับความคิดเห็นกับข้อที่จริงนี่แหละพอนำเสนอข่าวมาบางทีโอ้อันนี้ก็ข่าวปลอมอันนี้ก็ข่าวลวงเขียนให้เข้าใจผิดบางทีมันดูคล้ายๆกันบางทีมันก็ดีตามเงื่อนไขปัจจัยบางทีมันก็แย่ตามเงื่อนไขปัจจัยที่มันจะมีหรือมันจะไม่มีนั้นความที่มันก็มีดีได้บ้างความที่มันก็แย่ลงได้บ้างตามเงื่อนไขปัจจัยการปรุงแต่งนั่นคือความที่จิตของเรานั่นแหละทุกฝั่งมันไม่เที่ยงนะมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงเพราะว่ามันเป็นไปตามเงื่อนไขปัจจัยคือบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะฉันก็สร้างเหตุได้มันก็ดีขึ้นได้เนี่ยก็เที่ยงไงพอฉันไม่สร้างเหตุมันก็แย่ลงเดี๋ยวมันก็เป็นไปตามนั้นไงมันนั่นแหละคือความไม่เที่ยงดําฟังคือถ้ามันจะเที่ยงแท้เนี่ยหมายถึงว่าจิตเรามันต้องดีอยู่ตลอดไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงสิเออเนี่ยมันคือเที่ยงจิตเรามันจะต้องดีอยู่ตลอดสิไม่ว่าเหตุเงื่อนไขปัจจัยมันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงก็ตามเถอะเอาก็มันไม่เป็นไงด้วยความที่มันเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขปัจจัยไม่ต้องรอให้มันเปลี่ยนนะทุกฝั่งมันแช่ๆอยู่นิ่งๆอยู่ดูเหมือนมั่นคงมั่นคงนั่นแหละนั่นแหละมันคือเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ว่ารอเปลี่ยนก่อนแล้วจึงจะค่อยมาบอกว่าไม่เที่ยงไอ้ที่ว่าเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขปัจจัยก็ถ้าเงื่อนไขปัจจัยมันยังไม่เปลี่ยนแล้วมันยังคงที่อยู่ได้เราจะว่ามันไม่เที่ยงหรอมันก็ไม่เที่ยงนั่นแหละเพราะมันไม่เปลี่ยนแปลงไงไม่เปลี่ยนแปลงแล้วคือเที่ยงเหรอไม่ใช่ไงนี่มันยังคงอยู่ได้เพราะมันมีเหตุเงื่อนไขปัจจัยไงอย่างงนะฟังให้เข้าใจให้ดีซึมลึกลงไปให้ซึมลึกลงไปว่าอ๋อที่เห็นดูเที่ยงเที่ยงเนี่ยมันคือไม่เที่ยงมันเป็นอนัตตาเพราะเหตุมันยังไม่ได้เปลี่ยนไงถ้าเหตุมันเปลี่ยนแล้วมันจึงจะเห็นชัดเจนขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าเหตุไม่เปลี่ยนแล้วมันจะไม่เป็นมันก็เป็นความไม่เที่ยงของมันอยู่นั่นแหละเพราะมันอาศัยตั้งแต่ตอนเกิดแล้วเดี๋ยวผ่องใสได้เดี๋ยวพระสอนได้เราดูอดีตมาสิมเป็นยังไงเดี๋ยวก็ตรณีเดี๋ยวก็ใจแคบเดี๋ยวก็กว้างขวางเดี๋ยวก็ใจกว้างเดี๋ยวก็รักเดี๋ยวก็เกลียดเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์ความคิดนึกเปลี่ยนแปลงตามสภาพของจิตใจจิตใจเปลี่ยนแปลงตามสภาพของความคิดแล้วยังไงเนี่ยโถมันยากเลยที่จะควบคุมในสิ่งที่มันควบคุมไม่ได้หมายถึงว่ามันก็ควบคุมได้บ้างตามเงื่อนไขปัจจัยนั่นแหละ มันคือไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์เราจะมาหาความสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์เนี่ยไม่ได้เราจะมาหาความสุขที่ยั่งยืนถาวรมั่นคงในจิตเนี่ยไม่ได้ได้อยู่ชั่วคราวสิ่งอะไรที่เป็นชั่วคราวไม่ใช่ของจริงไม่ใช่ของแท้ทุกฝั่งเราไม่เอาเราไม่เอาสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเราไม่ควรจะตามเห็นสิ่งนั้นว่าเป็นตัวเราของเราไม่ควรก็ถ้าไม่ควรจะเห็นสิ่งนั้นว่าเป็นตัวเราของเราเราควรจะทำยังไงกับมันเราต้องปล่อยวางมันปล่อยวางมันความดีเราก็วางความชั่วเราก็วางความชั่วเราวางตั้งแต่ตอนที่เราจะเอาความดีแล้วเราเอาความดีไว้เอาความดีไว้ความดีเราเอาไว้ตั้งแต่ตอนที่เราตั้งสติขึ้นสติเราเอาไว้ตั้งแต่ตอนที่เราทำความเพียรขึ้นความเพียรเราเอาไว้ตั้งแต่ตอนที่เราตั้งศรัทธาขึ้นคุณมีศรัทธาแล้วคุณจึงทำจริงแน่จริงนั่นคือความเพียรมีความเพียรแล้วเราจึงระลึกได้นั่นคือสติระลึกได้แล้วจิตคุณจึงเป็นอารมณ์เดียวขึ้นเป็นสมาธิสมาธิมีแล้วแผ่เมตตาไปกรุณาด้วยมุทิตาด้วยเบคาด้วยแผ่ไปแล้วเรามาดูให้เกิดปัญญาปัญญาในการเห็นตามความเป็นจริงว่าโอ้ยความไม่ดีความชั่วเราไม่เอาความดีสิ่งที่เป็นมรรคสิ่งที่เป็นอริยะเราเอาเราเอาจนกระทั่งมาเห็นจิตของเราแล้วเออความดีเราก็ไม่เอาหรอกเพราะว่าความดีนั้นมันก็เป็นอนัตตาความชั่วเป็นอนัตตาเราไม่เอาความดีเป็นอนัตตาแล้วเราจะเอาหรอก็เอาไว้ก่อนตอนแรกเพราะมันมีประโยชน์อยู่โทษมันมีน้อยเอาไว้ก่อนความชั่วเนี่ยโทษมันมากประโยชน์มันน้อยเราไม่เอาความดีประโยชน์มันมากโทษมันน้อยเอาไว้ก่อนแต่ไม่ใช่ว่ามันไม่มีโทษนะมันก็มีโทษอยู่ว่ามีโทษอยู่เราก็ไม่เอามันก็ได้วางซะวางความยึดถือในจิตใจของเราวางความยึดถือไม่ยึดถือไว้ไม่ยึดถือแล้วจิตใจเราตั้งอยู่อะไรอยู่กับสติทำฝังให้อยู่กับสติให้อยู่กับปัญญารักษาจิตของเราไว้ให้ดีและที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมรับอรุณในช่วงของจิตวิเวกซึ่งจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา5-6 โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือว่าที่เว็บไซต์ donhaisok.fm ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร